चाली गलो तमे चाली गलो तमे चाली गलो चाली गला परे मो घर तु बाट भूली गलो चाली गलो तमे चाली गलो तमे चाली गलो चाली गला परे मो घर तु बाट भूली गलो तमे परदेशी चढ़ेटे बोली तमे परदेशी चढ़ेटे बोली उड़ी गला परे बसा घर कथा भूली गला बाली रे घर टे तोली लेखी दिए तुम ना अजी भी नई रे डंगा पारी हेले पचारु छी नाउरिया अजी भी बाली रे घर टे तोली लेखी दिए तुम ना अजी भी नई रे डंगा पारी हेले पचारुची नाउरिया बेगी फेरी बाकू राण दे परा बेगी फेरी बाकू राण दे परा कही थिलो चाली गला परे ठिकणा को मोर भूली गलो हलुआ बसी लेखु थाए सीना चिठी गहन रातिर घन अंधार रे धीरे धीरे जले छाती ओ महमवती हलुआ बसी लेखु थाए सीना चिठी गहन रातिर घन अंधार रे धीरे धीरे जले छाती केउ पुनेर जो छनारे तमे केउ पुनेर जो छनारे तमे भिजी गला परे कहाँ गणारे लुची गल चाली गल तमे चाली गल तमे चाली गल चाली गला परे मो घर को बाट भूली गल तमे परदेशी चढ़ेटे बोली तमे परदेशी चढ़ेटे बोली उड़ी गला परे बसा घर कथा भूली गला।